Radio 1. 1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Kamp Amersfoort speelde een grotere rol in de Holocaust dan tot nu toe werd gedacht, dat meldt Trouw. Het kamp staat bekend als doorgangskamp voor dwangarbeiders en als plek waar verzetsmensen zaten. Maar volgens nieuw onderzoek waarover de krant schrijft, werd het kamp ook gebruikt om Joden naar Auschwitz en Mauthausen te deporteren. Ook werden ze in Amersfoort mishandeld, doodgeslagen of vermoord. De Joodse gevangenen in het kamp zijn na de oorlog onterecht gemarginaliseerd, zegt Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Bij een schapenbedrijf in Gelderland is Q-koorts gevonden, meldt het ministerie van Landbouw. Het gaat om een boerderij in Brakel in de Bommelerwaard. De bacterie werd gevonden tijdens een controle en komt vermoedelijk van jonge dieren die niet gevaccineerd waren. De schapen worden naar de slacht gebracht. Het is voor het eerst sinds 2016 dat er Q-koorts wordt gevonden in Nederland. In 2007 was er een grote uitbraak van de ziekte in Gelderland en Noord-Brabant. Duizenden mensen werden toen ernstig ziek en ook vielen er meer dan 100 doden. Voor de kust van Tunesië zijn 14 dode migranten uit zee gehaald. Het is de derde keer in 2 dagen tijd dat de kustwacht omgekomen migranten vindt. De laatste tijd neemt het aantal migranten op de Middellandse Zee weer sterk toe. Dit jaar zijn het er al bijna 50.000. In de kinderopvang hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De 122.000 personeelsleden krijgen er in 6 maanden 2,5% loon bij. Ook vervalt de extra roosterdag bovenop de contracturen, iets waaraan veel mensen volgens de bonden een hekel hadden. Het weer, vannacht brede opklaringen, maar toch kan het hier en daar regenen. Het koelt af naar 1 graad of 2. Morgen zonnige momenten, maar ook weer buien. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Werk is waar ik mijn tijd aan kies te geven. Mijn wakkere uren. Nee, zelfs mijn beste uren. Het is de tijd van je leven. Dus laten we het er vooral wel over hebben. Laten we er in godsnaam wat van maken. Vrijheid zit hem voor mij niet in bepalen wanneer ik wel en niet werk. De digitale nomade is een uitwas van 21ste eeuws individualisme die tegelijkertijd collectief inspiratieloos na-aapgedrag vertoont. Ooit hoorde ik over het olijke trio pret, poen en prestige. Als je er voor de rest van je werkende leven 2 mag kiezen, welke zijn dat dan? Ik kies pret en poen. Mijn theorie is dat prestige een surrogaat is voor pret en bovendien een bodemloze put. Dit is de hartslag van Frida Boeken. Ze maakte de podcast Lekker Gewerkt, een zoektocht naar werkgeluk. En de podcast Hoeken en Boeken over taal. En nu is er een boek, De Tijd van Je Leven. Verhalen over de zin en onzin van ons werk, die soms pijnlijk herkenbaar zijn. Die je soms hardop doen lachen en die je als lezer aan het denken zetten. Want we willen zinvol werk doen en tegelijkertijd werk niet te belangrijk maken. Want niemand heeft het op zijn of haar sterfbed over werk. En Frida stelt een terechte, maar ook confronterende vraag. Maar waarom eigenlijk niet? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Frida, fijn dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Hoe komt het, denk je, dat we die vraag niet stellen? Ik denk dat heel veel mensen... Kijk, het is natuurlijk logisch dat we het vooral hebben over liefde, familie, vriendschap. Ja, de grote thema's in het leven. Maar eigenlijk hoort er natuurlijk ook bij hoe je je dagen hebt gesleten. En de input is daarin irrelevant, zeg maar, de aantal uren of je hard genoeg hebt gewerkt. Maar wat je eruit hebt gehaald, dus de voldoening, misschien wel een ander die je hebt geholpen in je werk of dat je de wereld iets mooier hebt achtergelaten, is wel heel relevant. En die is het wel waard om te bespreken. Ja. Ja, want in een van je verhalen komt ook een man voor. Hè? Die stel je dan de vraag van, ja, wat heb je voor je pensioen gedaan? En dan zegt hij eigenlijk heel mooi, ja, maakt het uit. Ik heb het met hart en ziel gedaan en het was het waard. Ja. Ja, wat is wat het dan waard maakt? Ja, dat is een hele persoonlijke vraag. En ik mijn doel in mijn boek is ook niet om dat antwoord voor de lezer te geven, maar wel om de lezer uit te dagen om daar voor zichzelf over na te denken. En ik kom daar ook voor mezelf stapje voor stapje steeds meer achter wat het voor mij is. Ik heb eerst in het bedrijfsleven gewerkt, best wel lang, 6 jaar. Bij een biergigant, hè, noem je die? Gigant, ja. Een grote bierbrouwer, internationaal. En daar heb ik uiteindelijk 6 jaar gezeten. Ik ging daar op mijn 24ste werken. En want in mijn studie was eigenlijk een beetje zo de tendens. Veel mensen zeiden dat, mijn medestudent, van ja, een traineeship bij een corporate, dat is het summum, daar moet je voor gaan. En ik was het eigenlijk ook wel met ze eens, dus daar ging ik voor. En zo kwam ik eigenlijk gewoon een beetje in zo'n mal. En zat ik het eigenlijk 6 jaar bij dat bedrijf. En ik heb daar heel erg leuk gehad, maar in die laatste periode werkte ik in Berlijn. Ik kreeg een expatbaan een jaar daarvoor en het was midden in COVID. Ik ging daarheen en ik dacht, ach, dat zal zo voorbij zijn allemaal. En toen ik daar zat, had ik het helemaal niet naar mijn zin. Ik had me enorm verkeken op het cultuurverschil tussen Nederland en Duitsland. Dat bleek gigantisch. En ik ging steeds meer nadenken over mijn relatie tot werk. En of het voldoende was op deze manier. En ik kwam er steeds meer achter dat dat niet zo was. Ik vond nog steeds het werk wel leuk om te doen. Maar het gevoel daarachter van, ja, wat draag ik hier aan bij? En kan ik hier genoeg van mezelf in kwijt? Dus ook mijn creatieve kant bijvoorbeeld, voelde ik steeds meer van, daar moet ik iets mee. En voor mij was dat toen reden om mijn baan op te zeggen en eigenlijk die zoektocht te beginnen. En ik heb het idee dat, dat is nu 3 jaar geleden alweer bijna. En sindsdien heb ik allerlei dingen gedaan die ik heel leuk vond, maar ook dingen die ik minder leuk vond. Dus ik kom er steeds meer achter wat het voor mij is. En want als je die op een rijtje zou moeten zetten, die voorwaarden waar een baan aan moet voldoen voor jou, dus je zegt, het moet zinvol zijn, een zinvol doel moet het dienen. Het moet een doel dienen. Voor mij zit hem ook heel erg in iets creëren. Dus wat ik nu heel erg voel met dit boek, toen ik dat voor de eerste keer in mijn hand had, het was een jaar lang een Word-document op een computer. En toen ik het eenmaal in mijn hand had, dacht ik, wow, dit heb ik gemaakt. Dat vond ik zo'n bijzondere sensatie. Dat is voor mij heel belangrijk. Dat kan, in dit geval is het iets fysieks, maar dat kan met een podcast ook zijn dat je een idee hebt en dat dat uiteindelijk tot uitvoering komt. En dat dat ook geconsumeerd kan worden door anderen. Dus ik denk dat ik ook wel een beetje een zendingsdrang heb. Die combinatie van creativiteit en ook mensen aan het denken zetten, dat vind ik heel, dat is het wel voor mij, denk ik. Wat is de vreselijkste baan die je ooit hebt gehad? Ik heb bij een callcenter gewerkt en dat vond ik echt vreselijk. Ik hoefde niet eens iets te verkopen, maar het was marktonderzoek. En ik werd echt, mensen hangen sowieso in je gezicht op, maar ook zijn heel onbeschroefd tegen je. En ik heb het volgens mij 2 of 3 dagen volgehouden. En toen heb ik zelfs gelogen over dat ik een Fiverr had of zo. Iedereen had toen Fiverr. Ik weet niet, dat was zo 2006, 2007 geloof ik. En toen heb ik daar gewoon gezegd van, ik heb Fiverr, ben te mooi. En daarna ben ik geloof ik nooit meer gekomen. Maar dat vond ik echt verschrikkelijk. Dus het is dien ook als mensen mij opbellen, dan probeer ik het wel netjes af te handelen. Niet dat ik altijd het aanga, het gesprek, maar ik heb er wel, ik heb empathie voor die situatie waar je dan in zit. En waar het in je boek over hebt, van niemand heeft het op zijn of haar sterfbed over werk. Daardoor heb ik toch eventjes weer opgezocht Bronnie Ware. Ken je die? De Australische verpleegkundige die een boek heeft geschreven over de 5 dingen waar mensen spijt van hebben op hun sterfbed. Oh. Op nummer 1 staat dat ik meer mijn eigen weg had moeten volgen. Ja. En niet naar andere mensen had moeten luisteren. Op nummer 2 staat, had ik maar niet zo hard gewerkt. Oh ja. Ja, maar dat vind ik wel heel boeiend. Want het gaat dan dus ook inderdaad weer over de input aan uren. En niet zozeer over, want die eerste gaat meer over dat je waarschijnlijk dan het werk hebt gedaan wat je niet leuk vindt. Dus als je te veel naar anderen hebt geluisterd of niet je eigen pad hebt gevolgd. Ja. En ik hoop heel erg dat door mijn boek dat mensen gaan denken, hey, doe ik eigenlijk wel wat ik echt wil doen. Ja. En dus je werkte bij de biergigant en nu heb je een boek geschreven. Hoe zou je jouw huidige werksituatie omschrijven? Ja, ik ben 1-pitter, dus ik doe nu best wel veel dingen naast elkaar. Dus je zei net ook al van je podcast en schrijven. Columns heb ik nu net 1 jaar gedaan voor een blad. Dus het is best wel een mix van verschillend werk. En aan de ene kant zit daar heel veel vrijheid in. Want ik kan dus ook bepalen van, nou, ik ga iets nieuws ondernemen, of ik ga iets nieuws bedenken, of ik ga iemand benaderen. Maar het is ook wel spannend, want je weet ook aan het begin van de maand niet hoe het er aan het eind van de maand uitziet. Zowel in het leven als ook op je bankrekening. Mm-hmm. Dus dat, ja, dat is een beetje nu mijn situatie. Dus die is wel heel anders dan ook veel vrienden die, nou, of nog steeds voor een corporate werken of advocaat zijn geworden, ik noem maar wat. Waar toch wat voorspelbaarder is, ja, hoe het eruit ziet allemaal. Ja, want je beschrijft ook in je boek dat je zit in een soort van studio. Ja. Met meerdere ZZP'ers, ja, aan het werk. En je hebt het er regelmatig dus over winkeltje spelen. Ja. Omschrijf dat gevoel eens. Wat is dat, ja, dat winkeltje spelen? Ik heb dat nu weer wat minder. Maar dat is ook omdat er nu weer, of nu weer, er is gewoon nu veel, ik heb nu veel werk. Maar in het begin, toen ik voor mezelf begon, ja, dan heb je ook af en toe niet zo heel veel werk. En dan dat je net iets te lang de tijd neemt om je punten te slijpen. Ja, of dat er gewoon niks binnenkomt. En dat je wel de boer op bent met jezelf. Dus dan, ja, heb je bijvoorbeeld 3 koffieafspraken op een dag. Maar dan had ik tussendoor niet echt iets om aan te werken. En dat voelde zeker op een dag als ik dan geen koffieafspraak had. Dan zat ik thuis achter mijn laptop en dan dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? En dat voelde wel als winkeltje spelen. En sowieso vond ik het, zat ik heel lang thuis in het begin toen ik begon, toen ik voor mezelf begon, een jaar of zo. En toen dacht ik ook op een gegeven moment, ja, ik moet ergens gaan zitten. Want dan, nou, dan neem je het serieuzer. Dan voelt het ook niet als iets wat alleen van jou is, maar van jou met een groep gelijkgestemden. En toen ben ik hier terechtgekomen. En dat is heel leuk, want het zijn allemaal mensen die, nou, of in de muziek werken, of journalist zijn, of schrijver, of designer, of regisseur. Dus nou, je hoort nog eens wat aan de lunchtafel. Ja. En je zegt ook aan het begin, vrijheid zit hem voor mij niet in bepalen wanneer ik wel en niet werk. Waar zit het wel in, die vrijheid? Ja, zit hem voor mij bijvoorbeeld in, nou, wat ik net noem, dat ik nu kan beslissen dat ik morgen iets wil doen. Wat ik veel om me heen zie is dat mensen het hebben over vrijheid. En dan hebben ze het over dat ze een maand naar Kaapstad kunnen om daar remote te werken. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat vrij voelt. En dat voel ik zelf ook zo. Maar het gaat voor mij in ieder geval, of het gaat wel verder dan dat. Want als je het alleen hebt met vrijheid over wanneer je wel en niet werkt, of waar je precies werkt, dan ben je niet zo bezig met wat je precies doet in die uren dat je wel aan het werk bent. En ik geloof er juist heel erg in dat je in die uren een bepaalde autonomie wil bereiken. En dat kan als ZZP'er, maar dat kan ook prima bij een werkgever, als jij genoeg inspraak hebt in het reilen en zeilen van waar jij je mee bezighoudt. Maar dus ik geloof, voor mij is bijvoorbeeld, ik had nu laatst, alweer een tijdje geleden, stond het stuk in NRC over dat vrouwen minder gevraagd worden op basis van expertise in talkshows en ook in de krant, en meer op ervaringsdeskundigheid. Toen dacht ik, jeetje, wat zou ik daar nou aan kunnen doen? Niet dat ik denk dat ik dat in één keer op kan lossen, maar kan ik daar iets aan bijdragen? En in mijn vriendengroep, in mijn netwerk, heb ik toen met een aantal vrouwen gesproken. En die zeiden toen, ja, ik vind het zelf niet, ik weet niet of het boeiend genoeg is wat ik te vertellen heb. En moet ze daar niet beter iemand anders voor hebben? Nou, die typische argumenten die je vaker voorbij hoort komen. En dat zijn allemaal vrouwen die of in de top van het bedrijfsleven zitten, of die zelf ondernemen. En voor een aantal van die vrouwen heb ik toen aangeboden van, zal ik jullie helpen met jullie LinkedIn-content? Ik kan schrijven, jullie hebben de expertise in huis, dan zorg ik dat ik dat voor jullie op een aansprekende manier daar ga delen. En dat doe ik nu voor een aantal vrouwen. En dat heb ik gewoon overnight besloten van, nou, dat ga ik doen. En dat doe ik niet gratis, daar verdien ik ook geld mee. En daar heb ik het idee van, ik help die vrouwen. Ik zorg dat zij zichtbaarder worden. Nou, misschien dat ze ooit een keer bij een talkshow terechtkomen, maar in ieder geval maatschappelijk gezien hebben we er iets aan. Dat voelt als vrijheid. Dat ik gewoon kan beslissen van, dat ga ik nu, daar ga ik nu mee beginnen. Dat is natuurlijk wel het voordeel van ZZP'er zijn. Ja. Toch? Ja, zeker. Ja, maar ik geloof ook wel in mijn tijd bij de Biergigant. Ik blijf het ook de Biergigant noemen. Ja. Was het, als je een goed idee had, dan mocht je daar, dan mocht je daar ook intern de boer mee op. Dus dan kon je dat gewoon gaan pitchen. En als dat inderdaad zo goed was, dan kreeg je geld om dat uit te gaan proberen. En dat is niet in elk bedrijf zo, want het was een ondernemend bedrijf. Dat was hartstikke leuk. Maar ik geloof wel dat als je het wil, dat je dat op kunt zoeken in ieder geval. Ook bij een werkgever. En omdat je nu over vrouwen hebt, moet ik denken aan de 90% moeders. Ja. Een verhaal in je boek. Dat vond ik een van de meest interessante verhalen. Leg eens uit, wat is een 90% moeder? Ik heb bij de Biergigant gezien dat vrouwen die moeder werden, eigenlijk in overeenstemming kwamen met de werkgever dat ze naar een 90% contract gingen. Dus dan werkte ze 36 uur. Maar eigenlijk hielden ze dezelfde taakomschrijving. Dus dat betekende dat op de 10 vrouwen die met verlof gingen en daarna terugkwamen in een 90% constructie, de werkgever er 1 FTE op vooruit ging. Zonder dat er iets aan de taakomschrijving van die vrouwen veranderde. En daar heb ik toen een keer, of eigenlijk meerdere keren, met vrouwen over gehad binnen het bedrijf. Van hoe zit dat precies? Willen jullie daar niet over? Moeten we daar niet de barricade voor op? En toen werd door vrouwen vaak gezegd van ja, ik wil niet dat het lijkt alsof ik mijn baan niet leuk vind, want ik ben hartstikke blij dat ik hier werk. En ik wil dat niet op het spel zetten. En dat vond ik zo interessant. En tegelijkertijd gingen mannen, als ze vader waren geworden, nooit naar 90% contract. Als die minder gingen werken, dan gingen ze misschien naar 90%, maar dan waren ze ook echt niet bereikbaar. En dan zorgden ze ervoor dat, of dan werd in gesprek gaan over dat de taakomschrijving naar beneden ging. En vervolgens hadden wij een keer een evenement. En toen werd daar gezegd, we zijn erachter gekomen dat er binnen ons bedrijf geen loonkloof is tussen mannen en vrouwen. Nou, en iedereen gaat dan klappen. Ja. En de formule daarvoor of de berekeningen werden niet gedeeld. En ik dacht van, hé, maar hoe kan dat dan? Want we hebben toch al die 90% moeders. Want is dat ook een van je conclusies misschien na het schrijven van dit boek? Van het is nog heel erg conservatief hoe we met werk omgaan, hoe we werk organiseren. Nou, ik denk dat mijn ervaringen specifiek best wel conservatief waren in het bedrijfsleven. En ik denk dat het bedrijfsleven ook vaak achter de feiten aanloopt. Ja, ik denk dat er heel veel start-ups zijn waar dat veel beter geregeld is. Maar ik denk wel dat we in een bijzondere transitiefase zitten, waarin werkgevers aan de ene kant heel erg mee willen met de digitale mogelijkheden, maar aan de andere kant ook geen afscheid kunnen nemen van hoe ze het vroeger geregeld hadden. Dus bijvoorbeeld hoeveel uur jij op kantoor moet zijn of hoeveel uur jij werkt. Is dat eigenlijk nog relevant als je ook gewoon heel goed kan kijken naar de output die iemand levert, juist omdat we al die digitale mogelijkheden hebben. En nu wordt er vaak door werkgevers zowel op output als ook op input gestuurd. En dat is eigenlijk best wel, misschien kunnen we één van die twee loslaten. Kijk, als jij een secretaresse bent of je werkt in een fabriek, is logisch dat je bepaalde tijden hebt waarop je moet werken. Maar als jij een bepaald eindproduct moet afleveren, ja, dan maakt het misschien niet zo heel veel uit of je dat tot 4 uur doet of tot 6 uur. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Frida Boeken en dit zijn enkele reacties op social media. Complimenten voor Frida Boeken die in alle openheid een kwetsbaar kijkje geeft in haar eigen leven. En daarmee in haar generatie als de vruchten van het tijdperk dat deze generatie grootbracht. Ooit heeft de tijd van je leven daarmee historische waarde. Nu blijft vooral de vraag, wat gaat Frida nu zelf eigenlijk doen? Het is vlot boek, maar ik mis de diepgang, een terugblikkende of overkoepelende visie. Het is een simpele opsomming van losstaande verhalen, leuk opgezet, maar het komt wat onevenwichtig over en oppervlakkig. Stop alsjeblieft met opmerkingen als Helmond of All Places. Het is denigrerende kletskoek van een grachtengordeltutje. Ik merk dat ik dit oprecht een bizar leuke podcast vind. Vlot, vrolijk, herkenbaar, goed op elkaar ingespeeld, geen aanstellerij, over taal, onderscheidend. Eva Hoeken is al lang BN'er, maar Frida Boeken kende ik nog niet. Een natural en fijne stem ook. Hashtag Frida Boeken. Ja, tot zover enkele reacties. Sommige gingen over je boek, andere gingen over de podcast, de Hoeken en Boeken die je hebt gemaakt. Is nu even gestopt, hè? Ja, klopt. Of is die helemaal gestopt? Nee, nou, misschien dat we er wel op een gegeven moment weer mee verder gaan. Maar we hadden nu... we zijn er nu eventjes mee gestopt. Ja. Ja. Over taal en grachtengordeltutje. Dat vroeg ik me nog wel af toen ik het ook aan het lezen was. In hoeverre vind je zelf dat je in een bubbel zit? Ik denk dat iedereen wel tot op zekere hoogte in een bubbel zit. Dus ik zal zeker niet ontkennen dat voor mij zo is. Ik zie mezelf niet als een gracht. Nee. Ik zie mezelf niet als een grachtengordeltutje. Maar goed, ik ben opgegroeid in Amstelveen. En ik heb wel op hockey gezeten. En mijn middelbare school zat in Amsterdam-Zuid. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen dat denken. Maar ik kom ook uit een bicultureel gezin, bijvoorbeeld. Dus dus daar zijn meerdere levels. Ja. En misschien sta je met één been in de ene bubbel en met je andere been in de ander. En die eerste reactie, wat gaat Frida zelf eigenlijk doen? Ja, nou kijk, dit boek... ik heb De Tijd van Je Leven geschreven, maar dit boek heeft ook van mij een schrijver gemaakt. En daar ben ik super, super blij mee. Dus daarmee heeft het boek mij alvast heel veel gebracht. En ik wil heel graag door met schrijven, ja. Dus ik zou heel graag op een gegeven moment weer aan een nieuw boek beginnen. Maar columns vind ik ook geweldig om te schrijven. En het makerschap, ja. Want in hoeverre zijn de dingen die je beschrijft in je boek... want je bent zelf een millennial, toch? Ja. Echt ook vooral van toepassing op millennials, denk je? Nou, het is een beetje een mix tussen millennial en Gen Z... Want op zich zeg maar, komen er wel karakters voorbij die jonger zijn dan ik en die ook andere ervaringen hebben. Maar ja, het is wel ook een beeld van een generatie, ja, zeker. Die ook kwetsbaar is in die zin burn-out. Ja, die ook kwetsbaar is. In ieder geval, ja, daar wordt wel soms gezegd van oh, die jongere generatie die is lui of die kunnen niks hebben. Maar deze generatie die moet van allerlei. Dus we hebben social media, we moeten wat van ons werk maken. Thuis. En burn-outs komen steeds meer voor. En daar, als je daarvoor naar de huisarts gaat, dan weten veel artsen eigenlijk ook niet zo goed wat ze daarmee aan moeten. Een goede vriendin van mij die kreeg een burn-out, die staat ook in het boek. En die ging naar de huisarts en die zei: ja, je moet veel wandelen. En zij had zoiets van, ja, maar wat heb ik precies? En wat kan ik hier aan doen? Uiteindelijk is zij die burn-out te lijf gegaan in het alternatieve circuit en is van allerlei gaan proberen. En sommige mensen doen daar ook een beetje neerbuigend over van, jeetje, ja, dan ga je een ayahuasca-trip doen. En ik denk ook zeker niet dat zoiets de oplossing is. Maar ik begrijp wel heel goed dat veel jongeren hun heil zoeken in dat circuit of een coach zoeken. Omdat er eigenlijk nu in de traditionele gezondheidszorg eigenlijk weinig hulp is als je dat hebt. En je verklaart het dus eigenlijk doordat er heel veel van die generatie wordt gevraagd. Nou, en ze vragen denk ik ook heel veel van zichzelf. Ja. Maar ik vind het wel moeilijk om het te verklaren, zeg maar. Ik ben niet een wetenschapper die precies weet waarom mensen in burn-outs belanden. Maar het is vaak wat ik in ieder geval om me heen zie, een combinatie van factoren. Dus en stress op werk en bijvoorbeeld een baas waar je niet zo goed mee overweg kan. En iets in de familiaire sfeer. En dan op een gegeven moment knapt er een elastiekje en dan zit je thuis. Ja, het geluid van je jeugd. Klopt het ook een beetje? Nee, ja, het klopt wel een beetje, maar dat toeteren was gewoon onafgebroken. Veel harder. Veel harder. Ik zat ook even in voorbereiding voor dit gesprek, googelde ik of ik zelf een geluid kon vinden. Ja. En toen zag ik ook een stuk waarvan de titel was... In Cairo heb je altijd het geluid van een staafmixer in je hoofd. Hetzelfde aantal decibel. Dus best wel echt hard lawaai. Ja. Ja. En dit geluid is... Ik vind het een heel prettig soundtrack. Want maakt het rustig dan, juist? Ja, eigenlijk dit wel. Lawaai. Ja, ik vind het wel heel lekker. Ja. We gingen vroeger elk jaar naar Egypte. Mijn moeder komt daar vandaan. En dan sliepen mijn zus en ik met z'n drieën op één kamer. Bij mijn opa en oma thuis. In de oude stad van het oude centrum van Cairo. En daar was het gewoon extreem lawaaierig. Dus als we elkaar aankwamen, dan sowieso die geur die dan tegemoet komt als je het vliegveld uitkomt, dat vind ik nog steeds een van de heerlijkste geuren die er is. Beetje warm, een beetje zanderig, een beetje drukkend, maar gewoon, I love it. En volgens mij is geur ook het zintuig dat je het meest snelst herinnert of het best blij blijft. Dus dat sowieso. En dan die eerste avond was het altijd moeilijk in slaap vallen, want dan heb je opeens weer dat lawaai. Maar dan vanaf de tweede avond heerlijk bij in slaap vallen. En wat voor kind was je? Vrolijk kind. Ik denk wel vrij druk. En ik was wel een heel actief kind, geloof ik. En had je toen al een droom van, later als ik groot ben, dan wil ik dat gaan worden? Nee, mijn ouders dachten altijd dat ik advocaat zou worden. Dat zei mijn moeder altijd. Ook echt zo lekker de mal drukken van, jij wordt vast advocaat. Want dat is geslaagd. Ik denk niet dat dat de reden was dat ze het zei, hoor. Maar volgens mij omdat ik wel rap van de tongriem was gesneden, ook als kind. En toen op een gegeven moment ben ik economie en bedrijfskunde gaan studeren. Dus toch een andere kant op gaan. En daar ben ik toen ook al heel snel weer mee gestopt. En toen werd het media en cultuur. Maar als kind, ik las wel heel veel, maar ik hield ook heel veel van sport. Dus ik denk dat ik toen ook nog wel hoopte misschien dat ik daar mijn carrière van kon maken. En hoe is de werkcultuur in Egypte? Het is daar sowieso een enorme bubbelmaatschappij. Dus als jij net aan mij vraagt van, zit je in een bubbel? Mm-hmm. Dan is dat daar echt nog veel, veel meer zo. Maar daar schamp ik er langs, want ik hoor er niet helemaal bij. En hoe komt dat dan, dat daar zo'n bubbel is? Er is een veel groter verschil tussen arm en rijk. Er is veel minder nivellering geweest daar over de jaren heen. Dus er is een kleinere middenklasse en je valt ook makkelijker van de wagen. Dus mijn familie is daar, die knoopt daar de eindjes aan elkaar in de middenklasse. En ik heb later vrienden gemaakt met reizen die Egyptisch waren. En die zie ik nog steeds regelmatig. Twee jaar geleden heb ik een langere periode in Egypte gezeten. En toen kwam ik er eigenlijk achter van, jeetje, dat zijn echt twee verschillende maatschappijen. Dus die vrienden, die bewegen zich aan de bovenkant, in de bovenklasse. En die kunnen overal naar binnen. En die kennen altijd wel iemand om iets voor ze te regelen. En bij mijn neven en nichten is het veel meer hard werken. En hopen dat je op een gegeven moment daarvoor beloond wordt. Mijn opa belde vroeger ook naar al mijn nichtjes en neefjes om te checken wat voor cijfers er waren gehaald. Omdat hij veilig wilde stellen dat ze allemaal een scholarship of een beurs zouden krijgen. Dus dat, daar is het toch harder werk in ieder geval, denk ik, dan hier. Ja. En wat voor werk hadden of hebben je ouders? Mijn ouders zijn allebei dokter. Ja. Ja. Wat voor houding ten opzichte van werk hebben ze? Mijn moeder die heeft haar hele leven in een gezondheidscentrum in Osdorp gewerkt, in Amsterdam-West. En zij was daar de eerste Arabisch sprekende arts van Amsterdam, geloof ik. En zij hebben allebei heel hard gewerkt altijd. Maar zij vonden het ook heel erg leuk wat ze deden. Dus dat gaf wel altijd een hele positieve sfeer, ook in huis. Zij hadden het ook met elkaar heel veel over werk. Dus 's avonds werden er van, ik had patiënt X en die had dit. Dat kan je toch niet voorstellen. En wij zaten er dan een beetje zo bij van, wat betekent dat? Maar dus die positiviteit rondom werk en wat je daarin kunt bereiken, voornamelijk ook voor een ander, dat was bij ons denk ik wel heel erg aanwezig, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat als kind dan heel erg meekrijgt. Van, zoek werk waar waar je blij van wordt. Ja, ja. Ja, alleen dat was wel iets heel, dat was heel erg vanzelfsprekend. Dat hebben zij nooit zo op die manier ook gezegd of zo. Ze hebben ons daarin ook heel, niemand van ons is ook dokter geworden. ik denk het wel. En je hebt dan natuurlijk ook het privilege dat je op zoek, dat als je van, als het thuis goed geregeld is, dan heb je ook de mogelijkheid om na te denken over wat je echt leuk vindt. Want dan hoeft het minder te gaan over geld of over bestaanszekerheid, om het zo maar te zeggen. Ja, want je zegt ook in het begin, hè, het komt ook uit je boek, het olijke trio pret, poen en prestige. Ja. En als je er dan twee kan kiezen, dat je gaat voor pret en poen. Ja, want prestige is een surrogaat voor pret. Ja, ik denk dat prestige is toch een soort van voldoening die heel erg gaat over de buitenkant ook wel. En dat je misschien op zoek bent naar een bepaalde status of dat je graag gerespecteerd wil worden. En ja, dat is misschien toch wel ego. Dus ik zeg niet dat ik daar vrij van ben. Want ik wil ook heel graag dat mijn boek goed ontvangen wordt en dat mensen het lezen. En dat geeft ook een bepaalde prestige. Maar ik hoop dat ik me daar toch wel los van kan maken. En dat het met me uiteindelijk gaat over of om die pret en toch ook poen. Ja, vind ik wel belangrijk om het leven te kunnen leiden dat ik wil leiden, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. En dat is muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je had twee nummers opgegeven. Je moet nu gaan kiezen. Oh ja. Eefje de Visser of Matthew Wilder? Welke wil je horen? Matthew Wilder, denk ik. Matthew Wilder, ja. Met Break My Stride. En waarom die muziek? Ja, eigenlijk altijd als ik er niet goed in zit, dan probeer ik dat wel ook een beetje om te keren met muziek waarvan ik denk, nou, hots, tots, we kunnen er weer tegenaan. En meestal zet ik die dan op als ik op de fiets ergens naartoe ga. En dan heb ik me bijvoorbeeld thuis een beetje rot gevoeld. Dan denk ik, nou, ik ga nu dat nummer luisteren. En dan kom ik aan op plaats van bestemming. En dan sta ik er wel weer. En daar is dit nummer echt het allerbeste voor. My Stride van Matthew Wilder. En het is de wankelplaat van mijn gastin Misha, Frida Boeken. En dit is jouw go-to muziek als je, als je er eventjes doorheen zit. Jij kende hem uiteindelijk toch? Ik kende hem uiteindelijk toch, toen ik het hoorde. Best wel lang geleden, inderdaad. Workism vond ik een mooie term die in je boek voorbij kwam. Ja. Dat je bent wat je doet. Ja. Ja. Dat je werk dus heel erg verbonden is met je identiteit. Ja, ja, het is een term gemunt door Derek Thompson. En wat hij eigenlijk zegt is, we zijn in ons in de ontwikkeling van werk gegaan van jobs. Dat was een 9-tot-5 baan bijvoorbeeld in een fabriek. Naar careers, een carrière waarin toch ook een hiërarchie of in ieder geval een ladder wordt geïmpliceerd. Want een carrière is niet op één plek. Dat betekent dat je soort van groeit in ieder geval. En dan het laatste is een calling. En die calling, dat is een roeping. En aan de ene kant is dat natuurlijk heel mooi als je die kunt vinden in je werk. Maar een roeping, die hang je niet aan de kapstok als je 's avonds thuis komt van je werk. Nee. En dan rijst natuurlijk de vraag van, betekent dat dus dan ook dat je eigenlijk 24/7 met je werk bezig bent, omdat het je roeping is? En dat is ook een beetje gevaarlijk misschien. Bovendien, is de betekenis van religie in onze maatschappij wordt steeds minder. In ieder geval zie ik om me heen ook dat mensen minder met religie bezig zijn. En daardoor neemt het belang ook van de betekenis van ons werk toe. En daar gaat die term workism over. Dus dat we niet meer een religie aanhangen, maar ons werk. En ik vind dat zo interessant, want als mensen zeggen van je moet echt niet je werk worden, je bent nog zoveel meer dan je werk. Ja, zeker, je bent heel veel meer dan je werk. Maar het is ook te makkelijk om te doen alsof je helemaal niet je werk bent. Want dan zou het je ook vrij pleiten van enige morele verantwoordelijkheid in je werk, want het heeft helemaal niks met jou te maken. En ik denk dus dat, kijk, uiteindelijk is het altijd genuanceerd, ligt de waarheid in het midden. Mm. We zijn het niet helemaal, ons werk, maar we zijn het ook niet helemaal niet. En dus daar in het midden moeten we onszelf en ons werk vinden. En workism is dat die hele extreme benadering daarvan. Ja, want als je inderdaad je werk ziet als een roeping, als iets wat echt uit je tenen moet komen, dan leg je ook alweer heel veel drukte op. Ja. Dan moet je ook echt het juiste werk vinden. Ja. Terwijl heel veel mensen dat natuurlijk ontzettend lastig vinden. Ja. En dus ik denk ook niet dat hoeft. En ik denk ook nogmaals dat het heel persoonlijk is wat jij uit je werk wil halen. Maar je bent wel een echt persoon op je werk. Dus daar komt wel morele verantwoordelijkheid bij kijken, vind ik. Het zou mooi zijn als we die met z'n allen nemen. En die morele verantwoordelijkheid, daarmee bedoel je dan dat het werk wat je doet, dat het ook zinvol is? Dat het bijdraagt aan een betere maatschappij? Dat zou heel mooi zijn. Maar in ieder geval niet dat het dat niet doet. Dus dat het de mensheid kwaad doet. Er wordt wel eens, je leest wel eens interviews met mensen, voornamelijk mannen die dan in een ver verleden bijvoorbeeld aan het hoofd van een bedrijf stonden, dat moreel verwerpelijke dingen deed. En dan wordt er wel eens gezegd van ik deed gewoon wat ik toen moest doen in die functie. Maar had je dat, heb je toen helemaal jezelf niet meegenomen naar je werk? Want zou je dat in je privéleven, zou je ook dat soort dingen doen? Ik denk dan van niet. Dus wel. En toen je bij de biergigant werkte, had je toen dat gevoel van ik ben zinvol bezig? Nee, niet echt. Niet echt eigenlijk. Dus dat, en in het begin vond ik dat minder erg, want ik dacht ik ga hier heel veel leren en op een gegeven moment ga ik hier ook weer weg. En dat is ook gebeurd. Dus ik denk ook dat je het niet per se meteen al hoeft te vinden. Maar het zou wel mooi zijn als je het in je achterhoofd houdt en op een gegeven moment er wel naar gaat handelen. Maar ik heb er vooral mee geworsteld. Ik heb op een gegeven moment ook in Congo gezeten voor de biergigant. En dat was best wel, dat vond ik best wel ingewikkeld. Omdat je dan naar een land gaat waarvan je weet dat er ook andere dingen nodig zijn dan bier. Maar goed, je kunt mensen ook niet hun biertje onthouden. Ik bedoel, dat slaat ook nergens op. Het zijn volwassen mensen en dat. Maar om dan daar marketing te doen voor biermerken, dat voelde wel gek. Daar heb ik toen wel mee geworsteld. En dat was helemaal aan het begin van mijn carrière. Dus dat heb ik wel meegenomen, ja. En als je zegt identiteit en werk, dat houdt dus ook in dat op het moment dat het minder goed gaat met je werk of je hebt geen werk, dat je dan zelf als persoon ook minder goed weet van wie ben ik, dat je aan het wankelen bent. Is dat bij jou ook, dat op het moment dat het niet goed gaat met werk of als je zoekende bent op werkgebied, dat jij je als persoon dan ook onstabieler voelt, minder gelukkig bent? Ja, voor mijzelf wel, omdat ik werk, als het leuk is, ook echt heel erg leuk vind en er heel erg veel uithaal. Dus ik vind het, als het niet goed gaat met werk, dan kan ik daar wel echt mee zitten. Maar ik vind ook niet dat als je geen werk hebt of het loopt minder lekker, dan ja, dan ben je natuurlijk als mens niet per se minder, dan ben je niet een minder goed mens. Dus dat is daar ook weer gevaarlijk aan. Omdat dan zit je eigenlijk aan die workism kant. Zo van zonder ben je niet, ben je niks. En dat is niet zo. Maar voor mij, ik heb zelf gemerkt in de periode dat ik minder, dat ik geen werk had. Ik heb op een gegeven moment sabbatical genomen. Dat ik ook in die sabbatical dat dan als werk ging benaderen. Dus van oké, ik moet elke dag in ieder geval, ik zat toen nog in Berlijn. Ik moet elke dag naar een galerie. Ik moet beter Duits leren. Ik moet alle wijken moet ik ontdekt hebben. Ik moet naar genoeg horeca gaan, zodat ik alles ken. Dus dat werd echt heel veel moeten. Heel veel moeten van mezelf. Ja. Omdat ik vond dat ik die sabbatical dan goed besteed zou hebben. En dat zie ik heel veel om me heen. Dat mensen, als ze eenmaal vrijheid hebben, dat we zo geconditioneerd zijn om ons nuttig te willen voelen, dat we het heel moeilijk vinden om gewoon achterover te leunen en te denken, nou, ik ga hier gewoon eens van genieten. En dus dat was bij mij wel zo, dat ik daar minder goed mee om kon gaan toen ik geen werk had. Ja. Een fascinerend fenomeen wat je ook bespreekt in je boek is quiet quitting. Ja. Even voor de mensen die niet weten wat dat is. Quiet quitting is dat je stopt met werken terwijl je je baan behoudt. Dus je komt gewoon naar kantoor, je doet alsof er niks aan de hand is. Sommige quiet quitters doen de bare minimum, maar er zijn ook quiet quitters, zoals degene waar ik leiding aan heb gegeven, die eigenlijk gewoon bijna niks meer deed. En ondertussen deed hij alsof hij zijn werk hartstikke leuk vond. Dus ik ging er op allerlei manieren met hem in gesprek. Ik trok alles uit de kast. En hij zei op een gegeven moment ook van, nee, maar misschien heb ik gewoon een resting bitch face. En denk je daarom dat ik niet zoveel doe? Maar ondertussen zag ik gewoon dat hij zijn werk niet afleverde. Dus dat was heel erg ingewikkeld. Maar er is in de media op een gegeven moment een enorme trend ontstaan rondom quiet quitting. En ik denk ook omdat het lekker klinkt, zo'n alliteratie. Weet je, nou, hup, daar gaan we wat over schrijven. Want vroeger noemde je het gewoon ongemotiveerde lui. Ja, ja, nou, inderdaad. Maar dat ongemotiveerde, nou ja, ten eerste denk ik dat er veel minder quiet quitters zijn dan toen in de media, toen het zo ontplofte in de media. Want uiteindelijk willen de meeste mensen gewoon lol hebben in hun werk en iets doen waar ze achter staan. Dus die komen niet naar kantoor om vervolgens unhappy te zijn. Maar ten tweede komt dat ongemotiveerde, dat komt meestal vanuit iets anders. En in mijn geval, dus toen ik verhuisde naar Duitsland, en toen gaf ik leiding aan iemand die quiet was gekwit. Maar die was eigenlijk gewoon heel erg teleurgesteld in een promotie die hij nooit had gekregen. En miste waardering in het werk dat hij eerder had gedaan. En toen kwam ik erbij en toen dacht hij eigenlijk van, ja, weet je, laat maar zitten. Dus het is eigenlijk een reactie op, het is actie-reactie. En niet dat het daarmee alles goed praat, want ik denk nog steeds dat het veel beter is om dan je mond open te trekken en aan te geven waar je niet blij mee bent. Maar daar gaat in ieder geval iets aan vooraf. Dus je bent vrij mild ten opzichte van de quiet quitters? Ik zou niet zeggen mild, maar want ik denk nog steeds dat je beter iets anders kunt doen. Maar daar gaat wel iets aan vooraf en daar kan ik wel begrip voor opbrengen, ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als werk nooit als werk zou voelen als we doen wat we echt leuk vinden, hoe zouden we dan ooit de waarde van ontspanning begrijpen? Ja, dat kan je me herhalen, want ik vond door de intonatie best wel moeilijk om te volgen. Ja, ik kan het nog een keer doen. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als werk nooit als werk zou voelen als we doen wat we echt leuk vinden, hoe zouden we dan ooit de waarde van ontspanning begrijpen? Superleuke vraag. Ja, want er wordt natuurlijk altijd gezegd van, als je werk vindt wat je echt leuk vindt, dan hoef je geen dag meer te werken. Ja, maar dat is, vind ik, de ultieme fuik van het kapitalisme, toch? Ja, want eigenlijk zeg je daarmee van, nee, maar het ligt aan jou. Als jij geen werk hebt gevonden wat je echt leuk vindt, dan moet je harder zoeken. Want dan heb je eigenlijk het nirvana bereikt. Het kapitalistisch nirvana. Ja, dus Ik denk, ik ben het. In de vraagstelling zit het antwoord wat mij betreft besloten. Je moet zeker op zoek gaan naar het werk wat je echt leuk vindt. Maar je ook altijd blijven realiseren dat het werk is. En ook als het een calling is, toch proberen om hem af en toe bij de kapstok te laten hangen. Ja, want ik denk dat daar het punt ook zit van de burn-out. Toch? Als jij werk vindt dat je zegt van ja, dat is gewoon mijn hobby. Ja. Dan is het gevaar dat je dat 24/7 aan het doen bent. Ja. Zeker. Maar dat hadden mensen misschien 20, 30 jaar geleden ook wel. De vraag is ook natuurlijk, hadden mensen 20, 30 jaar geleden minder burn-outs? Of noemden we het anders of werd het überhaupt niet gezien? Ik denk dat het allebei een beetje is. Dus dat, dat er en nu meer factoren zijn in de maatschappij waardoor je er makkelijk eentje krijgt. Maar ook dat we vroeger niet zo goed wisten dat het er eigenlijk al was. Want er wordt toch ook al jarenlang gezegd dat werk gaat heel erg veranderen in ons leven, in de toekomst. We gaan steeds minder uren werken, we krijgen steeds meer vrije tijd. Ja, er is gezegd inderdaad dat uiteindelijk de bovenklasse zich zou gaan onderscheiden door het aantal vrije uren dat je hebt in je week. En dat je dus meer hobby's kunt ontwikkelen. Maar dat is eigenlijk tot nu toe helemaal niet uitgekomen, want mensen gaan eigenlijk alleen maar meer werken. En nu zou je natuurlijk kunnen zeggen dat door de komst van kunstmatige intelligentie we nog een keer de kans krijgen daarvoor. Dus om die uren minder te gaan werken. En ik vraag me af of dat zo is. Ik heb nu op dit moment niet het idee dat mensen voornemens zijn om er minder door te gaan werken. Maar ja, dat is ook een beetje koffiedik kijken. Ja. Heb je zelf ooit wel eens tegen een burn-out aangezeten? Of eentje gehad? Nee, ik heb er geen gehad. Maar ik heb wel op het einde van mijn tijd in Berlijn, dus dat ik heb daar uiteindelijk een jaar gezeten. En dat laatste half jaar was ik wel echt heel erg ongelukkig. Dus ik zat wel bijna dagelijks met tranen achter de computer. En daar heb ik toen ook heel veel stress van ervaren. Dat ik slecht sliep en me niet goed voelde. Maar toen ik daar wegging, was dat instant weg. En dus dat had gewoon ook heel erg te maken met dat ik daar helemaal niet fijn had. Maar dat was dus niet. Ik had daar geen blijvende schade aan. Dus ik denk niet dat ik het een burn-out kan noemen. Maar wanneer noem je het een burn-out? Dat, daar zijn ook verschillende definities voor. Ja. Ze heeft nu echt een pad gevonden met het schrijven waar ze ontzettend van geniet. Maar ik denk wel dat het belangrijk voor haar is dat andere mensen haar talent zien ook. Dus dat ze wel een bepaald succes wat ze wil, denk ik. En dat ze daar voldoening uit haalt of uit wil halen. Ik denk anderzijds in haar privéleven dat ze voldoening haalt uit sociale dingen met vrienden, familie, maar ook sporten. Gisteren hadden we een potje gevoetbald en kwamen we thuis. En toen zei ze, wat is dit toch verschrikkelijk leuk. En daarna even kletsen. Ja, waarom drinken we in het weekend in de avond? Waarom gaan we niet gewoon lekker voetballen met elkaar? Dus dat vindt zij ook heerlijk om te doen. En daar haalt ze veel voldoening uit. Lieve vriend, ik weet dat je net een beetje allergisch voor dit woord bent, maar ik ben ongelooflijk trots op je met je boek. En ik vind het ongelooflijk leuk dat ik met jou samenwoon. Ook al ben ik af en toe een beetje op de details en opruimen en jij wat minder. Heel lief dat je net de was hebt opgevouwen. Dus ik hou van je. Wat een leuke boodschap. Wat leuk. Ja, van je zus Selma. Ja. Waar haalt Frida voldoening uit? Het is toch wel heel grappig dat zij gelijk over dat prestige begint. Ja, hè? Ja. Ja, succes. Want wanneer ben je succesvol? Ja, wist ik het maar. Maar ik vind dat wel echt een lastige. Want wat maakt het lastig? Nou, uiteindelijk. Kijk, ik ben bijvoorbeeld nu super blij met dat ik dit boek heb geschreven. Hm. Maar tegelijkertijd wil ik ook dat mensen dat veel mensen het gaan lezen. En dat is niet per se omdat dat mij dan op dat moment prestige geeft, maar dat is omdat ik het idee heb dat er dingen in staan die waar mensen iets mee kunnen of waar mensen iets mee moeten. Dus succes betekent ook invloed. En dat je iets in de melk te brokkelen hebt of een vinger in de pap hebt. En dat zou ik heel mooi vinden op bepaalde onderwerpen. Dus daarin komt het wel bij elkaar. En dus eigenlijk een missie dat je wilt dat je boodschap dat die verspreidt. Mm-hmm. En is dan je boodschap, wees je er meer bewust van? Ja, ik wil mensen echt wat aanzetten. Wat voor werk je doet. Ja, en nagaan wat hun relatie tot werk is. En of ze dan op dit moment al die uren besteden zoals ze dat willen. En heel vaak zie ik om me heen dat dat gewoon nog niet zo is. Nee, ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik wil een paar oorbellen achterlaten en die zijn ongedragen. En eigenlijk gaat het mij niet zozeer om die oorbellen zelf, maar wel over dat ik heel slecht ben in dingen terugbrengen. Dus als ik iets online heb gekocht, wat ik dus ook bijna niet meer doe, en ik wil het toch niet hebben, dan blijft het uiteindelijk rondzwerven in mijn huis. Totdat ik het weer terugvind en zie dat de termijn verstreken is om het terug te brengen. En nou, van die eigenschap wil ik heel graag af. Dus ik hoop dat het een symbolische, dat deze oorbellen wat symboliek in zich dragen en dat ik daarmee ook die eigenschappen wegdoe. En wat is je zwakte als werknemer? Sollicitatiegesprek. Ja, inderdaad. Nou, ik ben best chaotisch. Dus ik kan echt zo op een werkdag bijvoorbeeld 5 verschillende e-mails beginnen. En dan om 5 uur ga ik dan een beetje zo mijn laptop verschonen. En dan zie ik dat al die mails nog openstaan. Dat ze allemaal nog niet hebben verzonden. Dat vind ik, ja, dat is vreselijk. En nog even je kracht. Wat kun je aan een bedrijf toevoegen? Jeetje, ja. Nou, ja, van allerlei. Nou, ik denk een combinatie van creativiteit, kritische blik. Maar dat is eigenlijk heel raar. Ik wil helemaal niet hier solliciteren, want ik heb helemaal geen baan nodig. Nee. Jij, Misha, maar jij bent in dienst. Ja, ik ben in dienst, inderdaad. Ja. Ja, nee, dus ik heb ook geen andere baan nodig. Nee. En het is ook echt zo'n typische werkvraag van, waar wil je zijn over 5 jaar? Denk je daarover na? Stel je dat soort lange termijn doelen? Nee. Ik denk ook dat het een strop is om dat te veel te doen. Zeker als ZZP'er, omdat alles zo snel verandert. Projecten komen en gaan. En tuurlijk heb ik wel een stip op de horizon voor mezelf. Maar dat is niet per se gedreven op wat ik dan precies wil doen. Maar meer hoe ik me wil voelen op dat moment. Ja. Dus ik hoop dat er, want ik ben nu nog niet zo heel lang aan het freelancen, dat er dan een bepaalde stabiliteit is gekomen en dat er nou een bepaalde flow in mijn werk zit. Ja. Jij mag ook iets kiezen wat andere mensen hebben achtergelaten. Ik heb een heel praktisch iets en een heel emotioneel iets. Dit is achtergelaten door Dennis Schouten. Dit is een telefoonkabeltje. Oh. Doet hij het? Ja, hij doet het wel. Oh. Ja. Heel praktisch. En dit is achtergelaten door Lee Towers. En dat is een, het is heel bijzonder, het is een armbandje. In braille staat hier, you never walk alone. Oh mijn god. Maar dat is toch de quote van Feyenoord, you never walk alone. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja, ik ben een Ajaxiet, dus ik vind dan eigenlijk dat ik hem gevoelig. Dus niet mag pakken. Nee. Terwijl ik wel heel graag natuurlijk een armbandje van Lee Towers wil. Nee, maar het is ook alweer mooi, toch? Dat jij als Ajax ziet dan een Feyenoord-boodschap pakt. Ja, dat is waar. En ik denk wel dat ik Feyenoorder in mijn omgeving, mijn uitgeefster Marcella van der Kruk is Feyenoorder. Dus ik denk wel dat ik haar hier echt extreem rijk mee kan maken. Oh, mooi. Nou, ja, dus dan ga ik er toch voor. Alsjeblieft. En we eindigen met de liefde. En dat was leuk in je boek. Er zitten ook gewoon een soort van datingverhalen ook in verwikkeld. Zeker, ja. In vervlochten, hè? Ja, ja, want en dat vind ik ook zo interessant aan het thema werk. Het gaat heel vaak niet over het werk wat we doen tussen 9 en 6, maar meer hoe je naar het leven kijkt. Dus ik wilde ook specifiek dateverhalen erin verwerken waarin het, ik zat bijvoorbeeld in de Jordaan bij een pizzeria en toen zei een jongen tegen mij dat hij zijn e-mails inplande. Ja. Dus dat hij ze overdag schreef en dat ze er 's avonds laat uitgingen. Zodat het leek alsof hij hele lange dagen maakte. Dat vond ik echt bizar. Terwijl hij dus in de top zat van het bedrijf waar hij werkte. Dus hij creëerde die cultuur zelf. Er was niemand die hem druk oplegde om dat te doen. Maar toen zat ik er zo tijdens die date ook over na te denken van ja, kan ik met een man zijn die dat doet? Wat zegt dit over hem? Waar ligt hij nog meer over? Waar ligt hij nog meer over, ja. Maar ook vooral van, ja, nou ja, dus al dat soort vragen die doemden op. En toen, het is ook niks geworden tussen ons. Maar ik dacht wel, dit verhaal moet absoluut in het boek komen, ja. En heel veel liefdes ontstaan op de werkvloer. Ja. Is dat ook meestal waar jouw liefdes ontstaan? Toch op de werkvloer of in een werksetting? Nee, nou, ik heb één liefde gehad die is ontstaan bij techbedrijf. Die zit ook in het boek. Maar verder eigenlijk niet. Nee, ik haal ze toch liever uit de kroeg, denk ik. Ja. Ja. Het nummer van de liefde wat jij wilde laten horen is Gary Rafferty met Right Down the Line. Ja. Waarom die muziek? Ja, ik vind dit al heel lang een prachtig nummer. Ik heb het ooit op een uitvaart gehoord. En toen kreeg ik op een gegeven moment een relatie met een jongen, een muzikant. Jaren geleden alweer. En dat was ook zijn lievelingsnummer. Daar kwamen we achter toen we elkaar ons lievelingsnummer gingen laten horen. En hij zat in een band en toen heeft hij dat een paar maanden later voor mij gezongen in het Paard van Troje. Dus daar heb ik hele warme herinneringen aan. De relatie is gestrand, maar het nummer is gebleven, dus vandaar. Is dat een soort van ideaal dat je samenwerkt met een liefde? Nee, helemaal niet. Ik denk dat je dat beter zelfs niet kunt doen. Toch, ja, ik denk, jeetje, allemaal. Dan heb je elkaar 's avonds ook niet zo heel veel te vertellen. Dat lijkt me sowieso al minder. En er is niks mis met werk en privé. Misschien een klein beetje gescheiden houden. Dankjewel, Frida Boeken. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Ja. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. I put them all behind, and it was you.